तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे। दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने, तो हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने, तो हमने तो बस इश्क है। प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया। बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने, तो हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने, तो हमने तो बस इश्क है। अपने रंगों से बिछड़ी है ये तस्वीरें, हाथों में कहीं टूट रही है मिलकर दो तकदीरें। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया, नहीं सोचा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने, तो हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने, तो हमने तो बस इश्क है।